الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال تعالى واذكروا الله في أيام معلومات وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري رحمه الله. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر وأراد بعضكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا وفي رواية فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن زفرا وفي رواية من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أزفاره رواه مسلم رحمه الله. زمائی عزت مندو مال اللہ لکتاب فیسا او یو دو احادیث مبارکہ دا نبی علیہ السلام دا احادیث مبارکہ و نولس کرو زمونگا استاسو دا نمگڑ فانی عمر دے او دا دا عمل میدان دے دی پتی زن کدن قبر اخیرت را روان دے الہ العالمین پدی کال کی دا سو رضی و میاش کی مقرر کری شغیط مواسم الخیرات وی لکه د خلکو د پیسو ګټلو یو سیزن وی خلک وایي د فلانی سیزن دی زمیندارو تجارو نو لکه څنګه چې د مال او د پیسو ګټلو یو سیزن وی داسې الہ العالمین په دې عمر کې داسې رضی را ولي هغې ته مواسم الخیرات وایي یو پکې ګوره تیر شو رمضان المبارک د خیر او د برکات او نډک میاش وا اټول میاش د خیر او برکات او نډک وا خو خاص کر داغي اخیرنی لس رزی او لس پی چې اغش پی فلیلۃ القدر بانی مشتمل وی پاغی کی چا سمر عبادات کری اللہ دی اغد قبولیت مقام تو رسائی اوس یو بل دنی کو موسم را روان دے دامیاش لس دو لس رضی تقریبا پاتی دی ورپسی بمیاش د ذلحجی روکی جی او داد اسلامی کال اخیرنی میاش بئی دولسم میاش بروخی جی جدید علس رضی داد خیر او د برکاتو نڈکی الہ العالمین جدید لس رض ذکر پخپل کتاب کی فرمائے لے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلو احادیث مبارکوں کے دلی ذکر فرمائے لے دے ماشی آیات مبارکہ د جیرشم فاری سورہ فجر لسو اللہ وی والفجر زما دی قسم وی پا وقت سبا اے انسان اتا پا غفلت دا وقت گوا دے سمرد خیر و برکت وقت تے اتا پا غفلت کی پرو دے ذکر سبا دا مز دیتا ملائک حاضری گی ان قرآن الفجر کان مشہودا اللہ سورہ بنی اسرائیل کی وئی وئی دا سبا مز تا ملائک حاضری گی نو پا اوڑی کی پا مغمان خوب غلبو کی او پا جمی کی گرم بڑسن منفری جی پای گوری او سمر قیمتی وقت تانا لارو خلق و سورا گڑیو کی او تا پک سوکل سوک وقتی را پاسی دو او دا اللہ پا حضور کی تا تحجد کل اللہ تے اجڑل پخپل تیرشیوی عمر بانے آئین دبارک ملال اجڑل جسبا مجھو کو او ایت پا غفلت کی پروتی زما دی قسم وی اللہ وی پا وقت دا سبا وَلَيَالِ نَعَشْ او پشکو لَسُبَانِ پا اتفاق دا علماء کرامو دا وَلَيَالِ نَعَشْرِ نَمُرَاد دا لَسْ وَرَزِ دا ذِلْحِجِّی چیدی بانی لسما لی اختر رازی او نهم ورزد عرفی دا ادی که دا اہلی علم و اختلافم دے چی کم ورزد بہتری دی دا لسد رمضان المبارک دا اخیرنی او قد ذل حجی دا لس نبازی علماء دا تدبیق کرے و ایدہ رضو پہ اعتبار دا ذل حجی دا لس رضی غورا او افضلی ذکر دیکی و رض دا عرفی راضی او دشکو پہ اعتبار بانی دا رمضان المبارک اخیرنی لس پی غورا دی ذکر اغی کی لیلۃ القدر رضی اللہ وی لیلۃ القدر خیر من الف شهر اغیوش پد قدر د زور میاشتونه بهتر را علماء لیکلی د زور میاشتونه دریاتیا کالا او سلور میاشتي تقریبا جوړیږي یوش پکې عبادتو کو لقدریتیا کالا او شلور میاش کے سڑے اللہ لے عبادتو کی خود التعدہ سے نہیں دیوئے دی وی غور دی دا زور میاش لنا سمرا غور دی نداغی اندازہ خالق و مالک تمالو بلا او دی لس و رز و راروانو کی عرف را دی دا عرفی پرز بانی چچارو جو نیوا دہا احجاج ان علاوہ بہتر خبر دار کہ سوک پہ حج کی نین دے دے رو جونی سی رد عرفی دو رض پرو جیری او دو کالو گناہونا اللہ معاف کئے یو تیر شوے یو را روان یو تیر شوے کال یو را روان او دارتی دا ورز دمر بہتر دا شیطان پا یورس کی دمر زلید و رسوانی سمر چی دارتی پر جی ذکا غلپت ای چنن با اللہ زرگون لکون خلق دا جہنم دا اور نازاد ای دا حاجیان صاحبان پا لکون لاری او دا رفی فورز میدان عرفات کی سرطور سر ولاڑی او یو دو سادر ریسپینی دا کفن پا شکل کی دزان دا تہوکڑی اٹول او رز اللہ سجاری کوئی رب العالمین دا ملائک قرآن دی دا میدان عرفات کو دریدل کو فخر کئی او رب العالمین دا مغفرت اعلان کئی نو پا دغا رز دمر خلق اللہ دا جہنم دا اور نازادی چی شیطان دمر پکال کی پیورت کی خفنی سمر چی دے دا عرفی پر از مانے سرے دا عرفی پر از مانے خفوی دا ورز ماشاءاللہ رانی زیدی چی طول مسلمانان ناری نزنانا زید پارد مخکنا خبردار شی او دا رضی تی پا عباسیاتو کی تیری دشی نفس و شیطان زمون دشمن دے اخیر عشرہ پا دی کی تیری شی چی دا اختر دے دا جامیلی او دا درزی دے بس اغتولی پا دی کی لاری شی اختر ندا کو اختر ندا کو لدلیلت القدر غشق زمون نسی شی اغبن نلارش یدام پا بسیاتو کی تیرش لچه دا عبس تیری نشی او دیتا سڑے توجو کی دیکی دا حدیث ماولستو ابل آیات میں ممی الہ العالمین وی رایات کئی اللہ پا غرز و معلومو کی لیو تفسیر پا کدا دے کہ ایام اے دا غطت را دیتا را شمک کی رش قدرت را شم سالو عمی ایدلو عمی انتظار بانے جنگ تپوس کم چیز پر لگا ہو رہے تو برا گوری مت جم ٹو نہ بدلے تو گور دا بازی مرگری دی دیکل کئی چھو لوگو را کم تاگی تالی بھی کنا آوائی لوگو چاکا غزون دا غزی دیکل کئی دا اللہ و دا رسول خبری کی گی ایمان سره وای چې الله کور کې ناش یې د جمعې ورځې راغلی دی له چې څوک وغ نیمي چې د والو قابل نه کنه ایسی یو سړی د الله او د رسول خبرو له آداب او توجه سره وغ ویلي دی د والو مستحق دی کنه دی والو سره جوړیږي خدا دې چې د والو وسط کو نشتا کله کم سړی چې د الله او د رسول خبرې دی وغ نکی دی او څو لگاول غواړي عجیبیا تعلیدو کی تغورتی اللہ سو رضول چی مونگو تاسو دمخ کے نملاو تڑو کم از کم پدی کی ہوئی جد جمعی مزبران لی لیکن دنورو پنیس بطبان نوافل دے رکو اور آخری احب الکلمات اے پدی تورو اذکارو کی اللہ تا محبوب کلمات کم دی سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وہی پدی کی زادر ویل پکار دی تو کوسو صلاۃ تسبیح کئی صلاۃ تسبیح دا یو ثابت مجھے لو پدی سلور رکاتو کی دا کلمہ دریس و کرت مکرری تو کہ اسڑے وہی دا کلمہ ہم روزانہ و پگیز سکم کد شپی لید نو درزی او کد رزی لید شپیا زب پدی کی صلات تسبیح کو ندی کی جمونگو تاسو ملاو تڑو گرد اللہ حبیب پدی الفاظ سروائی ابن عباس رضی اللہ عنہما نا روایت سے اے حدیث ترجمہ کوم چچانا میں تپوسو کو ابھی رلاو رہی اکشاواو نرون نبیہ بسر اخر تکریر ولاری ربائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی نشت دے ورزے چھ نیک عمل دی پاغے کے دیر محبوب بھی اللہ تا دے دیر آروان اللہ سرزنا چھ کم بلا حسب اختر میاش روکی گی دے کال طول ورزے دے دیر لسرز مقابل نشکولے قالو صحابہ اکرام ورطوئی یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ دی رضو کی عمل دی جہاد فی سبیل اللہ نم بہتر دے قال ولل جہاد فی سبیل اللہ دی رضو کی کسوک جہاد کئی نواغم دی رضو عمل تنرسی الا رجل مگر اغسرے دے خرج بنفسی ہی پخپل نفس او مال سرا د الله لا رکی د کافر او د قتال د پاروته فلم يرجع من ذلك بشيء نو نه مال واپس راغ او نه جان واپس راغ مال قربان شو جان قربان شو رواه البخاری او دا حدیث امام بخاری رحمه الله ذکر کړی دی صدا دومره قیمتي را رواني اللہ دی زمون استاسو نصیب کی او اللہ دی ورطمون پخبل رحم او کرم ارسائی او دا رضی دی اللہ پا عبادات دا بادول توفیق را کی دا اللہ سرز را روانی دی چی میاش روخی جی چی دی کسرے تلاوت لمزور ورکی زکر دی کی عمل ویلے روجی تم عمل وی خیرات تم عمل وی نفل لم نیک عمل وئی تلاوت تم نیک عمل وئی ذکر و اذکار تم نیک عمل وئی تعلیم و تعلم غڑے رلوی مرتبہ دا نداتون نیک عمل دیو جنبی عرب دی دی دا نه رضی طول روجی دی مسجد نبوی کی دی نه رضو کی درست خانون لگی دی پا مسجد حرام کی درست خانون لگی دی عام خلق خوشی عرص وی خوشی عربی سڑے دے داغب دانہ رضی خام خا روجی وی دانہ رضی سکے روجی دے نماتا سلمخ کی ہوئی چی سوک حاجیان دی نوی حاجی دا پارا بہتر ادادا چی دے دے روجن دی سی او کوینی ونو جائز ادا لیکن بعض صحابہ اکرام و صلف و نراغری چاہی بدا رفی پرس پا حج کی مرو جوا کچھ ان کے حج گران عمل لے ادا رفی پرس دے گی قربانائی دی نپلک تندو اغا قربانائی بیادا سی نپورکی دیو جن د الله د حبیب علیه السلام دا رفی روجب مدینه منوره کې نیوا او په حج کې نه دی نیولې. او د صحابه کرامو اختلاف چې دا رفی رز د نن د الله د حبیب روجه شته کنا د الله د حبیب چاچی وا د سره بیبی وا ام الفضل رضی الله تعالی عنها دا د عباس رضی الله عنه بیبی دا او عبد الله بن عباس رضی الله عنه مور دا د دې صحابو ته یو تاسو اختلاف مکوې چې در لوس معلومو دا رفی رد چې د الله د حبیب روزه ده کنا نبی رحمه السلام په اوخه باندې وقوف کولو ټول حج تقریبا په اوخه کړي چې ټول خلق وګوري چې د الله حدیث څه کوي ځکه کم سړی چې عام خلکو سره لکه تاسو کې نو څوک ناشته نو هغه ټولو مرګرو نه ښکاري اوس د په ممبر اوچت ناستیم نو تاسو ټولو نه څه کوم ښکار اندر ده نو نبی علیہ السلام ټول حج په سورلۍ کړی ادیم فرمایلی دا د عمر مبارکه آخر وقت وی خذو عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی هذا راشه خلقو مانا دا حج تری چیز دا کئی تیری شری کان نفر جا دا ما استاسو ملاقات دشی او دا غشان شوا چی دا اللہ حبیب دا عرفی دا رز نفس یو اتیا رز جون دیو سورا دا عرفی دا رز نفس یو اتیا رز جون دیو ابیا دا جی نمگلی دنیا نا لات دے وی راشه ایمان دا حج مسلیز دا کئی چه تواف بسنگ کوئی سعی بسنگ کوئی منا کی بس کوئی مزدلفہ کی بس کوئی عرفات کی بس کوئی کی دیش دی کال نفس بیا زما استاد سسولش ملاقات دیش صلی اللہ حبیب کو خبالیو اختلاف راگی چه روجے دکنان ام الفضل رضی اللہ عنہ ویوسی در لمعلومو ناغی در قیو یو پیال رسول اللہ علیہ السلام تولے گنا او دا اللہ حبیب دوخی دا پاسو نویس کلا تولو خلقو کتو چی روجے ندا تولو خلقو سو کتو چی نن دا اللہ دا حبیب روجے ندا نو دا اللہ دا حبیب سنت دا دی اے زنی وقت دا اللہ حبیب تا اللہ دیر لی طاقت ور کرو او زنی کارونے دا امت دا سانتیا دا پارکری قسم دیکھا رسید رس روجے نیولے گئے نو امت کا ارسنگا و خدا روجہ بیدی وہاں خود دی دا سانتیا دا پار جدا با گرمی بی سختی بی دا دی بڑیر عبادت بی ذکر دا ماسپخین نتر ما خام پوری ادری دل او اللہ لجڑا خود دا گران کار رو دا امت دا سانتیا دا پارا دا اللہ حبیب بزنی وقی و کار کولے شو اللہ طاقت ورکڑے خود امت دم رلی شفقتو چه دو امت دا سانتیا دا پار بازی کارو رکلی دیو خوش دا رفی روجی دا پار سشی اغیر دا پار سڑے توجو کی دا رفی دو رج روج سڑے ہو نیسی دا نور انتنی ویشی نوی نیسی پدی کی تلاوتم دیر کی ذکر دا موسم الحیرات سے دنیکو سے زن ریبن ہے تا زګورې ته سیزن ته نه خطا کی کنه او که چاته خطا کو نو خزه سر خبرې نه کوي مو زم در باندې خطا اکه بچو ته خطا کو اکه بل چاته خطا کو ور سره روغی ته دشمنی ور سره نو الله دې دا موسم الخيرات زموږ او تاسو نه څه کوي دا دې الله رب العزت موږ او تاسو نه خطا کوي نه نو دا لس رضی د کان ټول ورځې دې مقابله دې شي کوله پدې کې څوک خیر خیرات کوي پدی کی نوافل کئی افرائض کو خود فرائض دیدی کی روجلی تھی پدی کی صلاۃ تسبیح کئی پدی کی تعلیم و تعلم کئی ندا و رز دکال پٹول و رضو کی بہتر را روانے دی ذکر پی اللہ قسم خوڑل قرآن کی والفجر و لیال عشر زماد سبا پا وقت قسم دی او زما دې په دې لسو روزو قسم وي انسان ته څومره غافل دا د څومره غټي وټي رزي وي اتا نه ټول په غفلت کې تیرې شوې ټول په سکه تیرې شوې په غفلت کې تیرې شوې دا لسو روزي را روان دي او بیدار کې نه وځي کېږي ما تکیا مکیا مو هاي پلاس باندې نس کې نه تا سره چې څوک وځي کې نو وي خوایې یا بھائی گاونډي حقي کنه کنه ني ها نو چا سره چې څوک وځو شو نو غرا وي خوایې لذا لسره دې زمایي زتون در روان دي دې کې مالدار زنانو نارینو باندې قربانی واجب ده قربانی که څوک ځان لکای نو به تر خبره ده ځان له ګډوا غوښتو ځان له داسې بي زوا غوښته چې داغه عمر شو برابر ادي کې مالک خود معتبر وي او زه مواری ټول راغه په غاړه کې کته یو مالک نه خېلی او یا ته غوالي هغه عمر برابر ده ټول زه مواری راغه په غاړه کې را چې او عمر سره دارنګي یو ګډ بيزاله اوا و عمر برابر ده نو بس ملک دے اسلام دے وغلب پتہ جدا سڑے پی قربانی کئی نو کم عمر خرش کو نو زد قربانیو نشوا وغب سبان لال جواب ور کئی او اکثر خلق کوئی جن پا دغبانے دغا دمال غافو نبوری زمیدار پیئے دا شریعت مسلم دا دغا خوپ زریبانے دمال عمر معلومی کی خاص کر مشران زمیدار سمجھدار خلق تو قربانی کو سوگزان نہ کہے او کہ شریکہ کہے فغوا کی فمیخہ کی او پا اوخ کی وکسان شریکی دیش پدو پدیش پک دی پینز دی سلور دی یا سو کوئی بھائی پد وکسا بغوا لالکو نو ڈیر خا حبر ادا او دو نا سیوا با پکی نوی دو نا سبا نی فا اوخ کے غوا کے میخ کے دیکھے با دعون سیوانی او گٹ بزان لیوازی بیزا بزان لیوازی بی فکار دادے چی سرے شریکان نیکانو گوری یا خو مسلمانانو بانے با بدگمانی نکوئی دا زمانی معاشرہ کی بدگمانی دا ہر سرے چی بل خوش ہوئی یا دا حرام خور رہے دے حرام خور دے گورا چی دنور پشان در تا معلوم نی تو پیو مسلمان با تحمت نہ لگے او دا دین مکلف نی توجہ مرا کچا دی بارا کی کوشی جو کنو عند اللہ مجرم دے یو سڑے پا دی مکلف نلی جوارو کدی محلہ اکلی کی دا امام او دا پلانے مسلمانو گوری اپٹ پٹ حالات معلوم دی چکار حلال دے او کحرام دے کچر دا سی اکل نو دی او حرام کارو لکه څنګه چې څوک حرام کار کوي او حرام خوري هغه مجرم دی نو دا چې د مسلمان هغه پرده اوچته کا څه د دې مکلف نه بلکې په مؤمن باندې به د خیر ګمان کې په مؤمن باندې وسکه د خیر ګمان دې چې ځینې وخت مولیان او امامان مرش کله ناکله یو امام مول راشي خبره ته سوچ کوي ویره زما یو مقتدی حرام خور دی مال روړی راځي فرمې کړه دې ول تپوز کوم او تعالی څنګه پتا ولګی دا اتا ستون نه سیتا سول دیو بل کار پتا شتا اتا سره دکان کې څوک نه چې بای دې لال خور دی او حرام خور دی یو خطا دا حرام او گناه کبیرو کا چې د مسلمان پرده اوچته تعالی څنګه پتا ولګی دې حرام خور دی دغه د مسلمان طلب او تلاش بنکه سم کلمه وه قیامت منی دې منی خو ګمان کې وکا او که د نور غلطی در له خبره سرګند ده چې دا سړی غل دی دا سړی ډاکو دی دا سړی رشوت خور دی او دې سود خور دی نو بیا شرما و ما کنا سیات ور لکې نو په طریقو کو قرباني ور سره مکو په خبره پوه شوې کنا مونگ لیدا سی نہیں ویلی کہ بھائی سوکھ سوت خرید وغا پا جماعت کی پا ممبر و شرما وا ما لیدا ویلی کہ لار شپا طریقہ والا دعوت ورکا نو دا اخلاق و اغا دعوت اثر تھی او دا شرمون و دا غید وجن سڑے نورم دا پختو ملک دے او پختنوں کی غط نا پوئی دا نو دا ایسی زد کرال نو دا گنان کفر ترسی نو یو با دا مسلمان تجدی مکلف لی جلد حال بمانو گئے بلکہ او مسلمان بے ظاہرن تالا پتر جلیس حرام کار نکے پردی جیدادون ننی سی پردی مال نصب زکی سدخور ندے رشوت خور ندے نو ورسر بسو کا شریک قربانی ورسرو کا او نیت دی دتود دا اللہ در رضاوی ادا غشاندم دا مسلمانان نیت دا اللہ در رضاوی او که خواب خواهیو سڑی شکوک و شبہات کئی نو خواه خبر سدا زان لدی او گڑ والی او زان لدی سو کی یو بیزنی والی او سمر چی خوی تکا دا قربانی چی سو کئی چا دا پارا کئی تا دا زان دا پارا کئی بچی سمر خوی دمر با اللہ دا سو کی دیر ثواب پولور کی دیو جن دا قربانی ساروی دا خوی او ماشاءاللہ مسلمانان ترس پوری دا کوشش کئی که غوا دا چی بہتر ای قبل ساروی دا چی بہتر وی زکتا دا اخیرت دا پارا دے او دا اللہ دا رضا دا پارا دے او دا دی مسلمان دا پارا دے تو گو رقم کی صاحب نصاب خلق دے او قربانی پی واجب ادا قربانی پی صدا واجب ادا او میاش روختن او دا میاش تینا مخی را خطون دی نکون والی بریتون دی لرکی چی میاش روختا بیابا نکونا بریتونا نکت کئی چکل قربانیو کی نبیانی کئی تو داد قربانی سر یو مستحب عمل لے داد قربانی سر سنے یو مستحب عمل لے دا شوی جی میاز تک سر زمان ملکی سو گوری نا اکشیو سو کیو گوری دا غمانی نا اویلان علی کی جی اغبیا ما سوتن مزن پسم ولا رائی احتیاطاً دی اورز مخ کی سرے سو کی خپل سنت دی والی او نکون دی والی نبی علیہ السلام فرمائی دو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت سے بی بی فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی نے اذا دخل العشر کلچ لس رزرا دن نشید ذل حجی واراد بعضکم ان یضحیا او اراده لري باز پتا سو کی چې دې قرباني وکي فلا يمس من شعره نو دې خپل ويختنه کټ کای و بشريه شيئن او خپل نکونه مکونه داد نه کټ کای باز روایت تر اغلی نکونه دې ويخت دې نه کټ کای نکونه دې نه کټ کای دا د لپاره یو مستحب عمل دی د دې ژوند مقصد دا دی چې موږ د خپل پیغمبر په سنت باندې سوکو هغه باندې عمل وکړو دې په سمه د اجرا مستحب دی اے فرض کو یو څو شی زده دي نو بس یا فرض وکي او مستحب وکي ګټه خو بتاله په سنت او مستحب ملاويږي لکه یو سړی 100 روپۍ خرچه دا لدا خدای هر دې نه جی بچول به پیدا کړي د دې فرض د څه مثال دی دا فرض خو پتا یو قرض دی تکه سرمایه جمع کې چې پاغي بچول کور جوړه یا نور دا غیر آرام شي زړه جوړه ناغبا غسل نه سیوا پیسي غټي جمع کې وي ته زموږ استاد درجات او ډېر بدلی په دې سننو په دې مستحبات او په نوافل باندې وي او دا اللہ دا حبیب کی او عمل دے نو پاغے کے نو کبے قول لگی پکار نو دا چاہ کی اللہ والا وسور کرے قربانی کئی حضر سر غریب دے حکدے وی دا قربانی دمرا جر دے شکد دا قربانی دا علاوز سمرا غوان اگڑان علال کم خود دمرا جر را لنے ملاوی گی نو که غریب شری قربانی او که نوم پدمانے سر دا بند پہ ندا که غریب سر دا سیل نکئی چې باز سره دا شي چې دا شي شيخي کوي بل بل په دبل قرض ده قرض نه ورکه یا قرباني کوي نو که قرض مرز پی نی که قرض پی نی نو د نفلي قرباني نه ورته مخ کې څه شي قرض دې ادا کی ځکه قرض د ټول نه مخ کې ده ور قرض را خلای ما اگر عوام غسونو په ورکولو کې تلوار کوي بل د صادر نختی مو باسه که خوری مشرانوی او دا یو خبره کسو وی دا صادر نختی مو باسه زنی خلق دے از تجارت دا پارا کرزی اخلی دا خب شریعت کی روانه قرضه خو خلق دی را دي چې بچي وګيري یا پیدا سي صافت راغلي چې خلق وې دریاب په مخه کړې نو د دې ډېر مجبورۍ په بنیاد باندې څوک قرض راواو قرضه خو دې پر باز خلق باندې قرضې سو جلو خيږي لکه زبېد د دوه پیسو حیثیت نشتا او د لکونو روپو تماکوی واغست وی کمیو او مخی نوی کمیو گٹر جو ورد بیکم گنی که رزار ایسا مرکڑے نرے او د دو روپو حیثیت نیست دیندوانو باغونی واغست د پانزو سلاکو ادا سی نور کاروباری او که گورت دا دیر شریعت نا خلاف کئی داغ مشرانو جوی چی سادر نا بخفی نو باسی دا تی خفیو باسلی دا تی سوکر خفیو باسلی دا سی تجارت کوا چی تاس رسول روپی جنو پانزو جنگوا نو کدی گٹا او کہا اکتاوان دیو کو نو بے پر دیکھیں گے بنا ہر شیخ مونگ دی شریعت مطابق کو نو پا مونگ او تاسو پا پاگی کی پردر آشی خوشی دی شریعت دن نمختیویس تی اب آج خلقم دا شیوی گوارے ورطپل کئی چی او ایمان او خوڑ خوالا پتا دا چی دی سرید دو روپو حیثیت نشتا کو اکثر دا سی سرے جی نور دی نندوانو باق پشلے دی ناولی پا دیر زمازو نو دې له لاسو د ګوري د سباواله یو کې سمورږي یو پلنه د شریعت خلاف او شوبل پلنه سړی لالچ په مخه کو نو کده لالچ نه وکړي د ویلې چې بای دي شریف حیثیت نشتا کدی باخ کې اون غټلې نو مال به کم زیاده راکړي ادا فصل مان علی کدی کې اون غټلې کم زیاده راکړي نو باز خلک ورتفل کوي نو رب کاروبار کې پچا ورتفل مخه وایي بلکه کاروبار کوي نو د شریعت حکم دار ځان لو ګورا چې تاسو مر حیثیت ته تخفل حیثیت مطابق تجارت وکا لس روپۍ دی غلا سو جنگا وا خدا څنګه توجی وس دې د لس روپو نه دی او ته د 500 لاکو د 200 لاکو سکے ناګي کې بیا ګور پر زور جوړی شي جنگونه جوړ شي دشمنی جوړ شي طرفګنۍ جوړ شي دوکه د چاوانه قربانی واجب نم داو دے کئ دوخه خبره را زکه دومره اجر او ثواب چې څومره په قربانی لیداویږي قربانی نه علاوه کدا چې لس ساروی چالان کړ نو هغه د قربانی اجر او ثواب به ورته پاغه ملاو نشي نو د الله سره دې د خیر او برکت را روان دي دې کې پکار دې چې موږ تاسو عباداتو طرف تا متوجی شو کورنو کم سڑے ہوئی چه گورزن ایکو موسم را روان دے اب یا کور کی لکھ ترغیبو مشلے چه گوردی رضو کی خبری لگی بندی کئی تلاوتو کئی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دعوائی یا ور پسی پنا ہمارا تکبیرون امراجی تکبیرون سڑے ہوئی سوکی تکبیرون اموئی بلکہ نباز سلف و مسلک دارے چیز جامعات روخی جنو تکبیرون شروعش مدینہ منورہ کے اللہ حضرمان گوتا سطول مدینی منوری لبوزی بجلاز الہجی میاش روخی جی نبیا زیب ازے بازارونو کی گاڑے گردی علی سپیکری کی لبوزی چوزن میں بجینہ تا پوچھو جاسے چل لے نبیا تکبیرون پدارو پسو کی ہوئی جسو کی اوری آم ور پسی ہوئی ابن عمر رضی اللہ عنہ پدی اللہ سو رضو کی بروت و پدور حضور بے تکبیرون اوی اور پسی با دکانداران و اٹھول بازار والم گے پا منگور غم و مصیبت دارے گی خیقو دے چے کمزے کے ذکر پتی زنشتا نو بیا دو سپیکر زان لولے گئی چے بانگی ہوئے کن نو پا دو سپیکر ذکر شورو کو ٹھول ما شمان امراویخ کن اور ٹھول کری والا خیرینو کی چے اللہ دے تباہ کا ما شمان در امراویخ کن نو چے کمزے کے ذکر پتا و نشتا لتا پتا و کھو اچھے کم دے کے ذکر پا جہر دے نو بیا کر آخلا پوچا پام برون اونی وکنہ نو مونگ آواز نو دو جیر دی وجہ نچے کم دے کے ذکر پتا وی نو دی رضو کی قضائی پا پتی دا چیز ذکر کوئی داگا تکبیرون اچھے اختر رزمز لدائی پتی دا چیز کوئی واپس کی پتی دا چیز دوائی ادا تو سلف قول لے چاہی دی اللہ سو رضو نشورو شماتا سو رسوی زمدینی منوری پا بازارونو کی باقاعدہ د حکومت د طرف نه گاڑی ګرځي اپاغې د سپیکر لګولې اته جوړونه وای بازار والا مرسر سکے ای مرسل تکبیرون وی ادی کی یو یاد دیحانی براشی که دارج خوڑیری قیمتی دی دارج اسی تو دارج کور کم را یاد وی پا مسجد کم نور مسلمانان لیا یاد وی چه گوری دنیکو سے زن دے دنیکو سے زن دے دی که روجولم زور ورکائی ایک ڈیر نین روزانہ پچوبیس گھنٹے کی صلاۃ تسبیح کوائی اتا صلاۃ تسبیح کے چاہتا نو ورزی نن ولوائی جوا چاہی در صلاۃ تسبیح آغا بس دکھائی صلاۃ تسبیح ہو کئی اقفل عالمان سرکین ہے شمال صلاۃ تسبیح ہو خایا نفلون لزور ورکی دی لسو رزو کی عجب تی جمع پابندی پکار رہا خودی کی دی جمع احتمام ہو کئی ساری مسلم درا پاسې دو کوشش وکړي ادي راځو چې ګوره دا چې فقاری دی په لګورې اوس مشکړه یې رب انتها لنډ شو نو غرمه چې لږه شیبه ونه کې د شپې توفیق نه ملاوي په دې نیت د مزنه مخې یا رسو لکه خوف کوي چې یره د شپې تهجد د څه شپه را پاس حسن بصری رحمت الله علیه مشهور صحابي دی د دې په بازار روانو دکانداران دکانونو کې ناست اده غرمې خوب نه کولو نو هر څوک ګوره په خپل سوچ کې لګیایي حسن بصری رحم الله وی مال د دې خلکو شپتي کې نه ښکاري کدی د شپې تهجد کولې نو غرمه مې د هغې په نیت څه کولې د څوک چې په اوړي کې په دې نیت ګنټه دوه ګنټې یا څومره وخت وي دې څوکي خوب وکي نو رب العالمین بدل ده تهجد توفیق ورکی نو پا دی نیت بانے سڑے سو کی دا غرمی دا ماسپخین دا موز نمخ کی یا رست سو کی بازی پنجاب کی اسم بازی جونو کی دونی می بجی و دری بجی موز کئی دا ماسپخین وی ابری دو بی زہر بانے عمل کئی چی دا اوڑی کی دا ماسپخین موز لگی یخ وقتی ہو کئی لکه څوک نا وخت موږ کوي په کار دی روړی وختي وګړي له خوب وکي پس په خپل موږ لري راپاس عربو کې وختي موږ کوي چې وختي موږ دی وکړو په دې نیت یو دوه ګڼې خوب وکړي په وګورې یو مثلا ذهن کې واځوي چې وا خوب موږ ځکه نه کوو چې وای کار به پاتې شي کار کوي زمیدار زمیداری کوي دکاندار دکانداری کوي وګوره رزق د کار په ډېرې دونه دې لیکلې رزق څه کړي ادا موږ بار بار وایي سور مقاماتو کې لیکلې پینځو ځایونو کې رزق الله لیکلې قسم دې کته دا چې دې پینځو ګڼې کار کوم او اوس ور سره لږ ګڼې کو چې څه لیکلې دا به له سیوا کولې هغه ته یو دکان مې دې یره ور سره یو دوځرې دورم کولاو کو نو اسے بازار سڑے کی کچھ اسی لیکلی اگے نہ سن چھ کولے اگے نہ سو ڈیرو لے لشی لو پدی لے جان وج نہیں ما کسی لیکل کار کوا تے شریعت حکم دے کوان دا وی سر کوا پاکے دمر ٹیم پرے دے چھ دا بختور رز را روانی دی با برکت رز را روانی دی شدی کی خسڑے کڈیر لی کی او دو رکعت تہجد دے خصوصی بل ده الله دې زمونږ په زړونو کې د قبر د آخرت فکر پیدا کړي تاسو ګورئ چې یو شی اهمیت راشي دا زمیندار وبوله ګولو لږ کې نه دي که شپه دوه ګنټې ده که درې ګنټې ده خو دې وایي اوس خو بل سختې شوي نیر بند روز په ورځو قضا کوي نه ادې نه ګورئ دا په موږ عذابونه دي الله رااله عرش کوي او د الله حق نه ورکوو نو کله پې باران وړی اکل چې ضرورت وي نو ځان باراري او نه لري خو دې د مونږ نه کتل دا په جلوس نه کیږي دا په شکایات نه کیږي مسالې د کتن خرابېږي او د بر نه سمېږي نو مونږ د کتن خرابو او د کتن سمو د چې کتن سمې نورې مڅي مسالې وکم دې نه سمېږي ها بھائی مسالې کوم دې نه سمېږي دا په د بر نه سمېږي بر نه سمېږي په توبې برن سمیگی پا دی که مون خپلو عیبونو لو گورو خپلو کمولو گورو جی بای شو بیز گنتی که ما دا جمع احتمامو کو کنا شپاو رس تیر شوا ایتا تو لوا دانن که کمارس تیر را کدا ټول دنیا مو ورته نه دا په پلاس راشي مدي کې ګوره چا ته دعوت وکړه چا نه ته تیر شو چا پکې ضرور شریف وي چا راته تیر شو د جمعون الله له متوجي شو نو الله را ارشد چا پلاس کی هر څه زمای زمند دا الله پلاس کی دا نظام زمونږ د اعمال سره الله روان کړي زمونږ د حکمرانان زمونږ د اعمال سره دي کوم سمشو نو نظام بدلی کو اعمال سره الله سم چې ضرورت باران وکړي چې ضرورت ني باران بنکړي کوم سمشو نو د هر څه ضرورت چا پلاسو کړي د بادشاہانو ضرورت چا پلاسو کړي الله باغ ظلم کې نرمي واشي درعیت د خیګړې خبرې بواشي اګه موږ د الله نه فرمانیو کا ناغزرونو کې به ظلم واشي هغه کې به درعیت سره نورم شوکي یاته بواشي دا زموږ اعمال دي چې زموږ مشران هر هغه کار کوي چې رعیت کې پریشان کړي هر هغه کار کوي چې رعیت کې شوکي رعیت کې ترسي او کله نه چې موږ سمو عمر رضی الله عنه به شکر ادا کولو وی حمدونه دی غزات لرا چه زما زده در عید ده شفقت و مین ردک کره او ده دی زونه دیاری ردک کره ای پر عید روحو او ده غزر داسه ده شفقت ندکو قسم ده یو مور با ده بچی سر دم رمینه نکاتی سمره چه ده عمر رضی اللہ عنو فضلکی در عید سو ایک ده مدینی ده خلقو ده بیزو ده خوراک خبین کنو و یو سړی به خوراک راغی غیا برابر ټوله به واغ څنګه پابندی لګوره مې دا ټول د سیسوانی نو د مدینې دا غریبانو دای دی دی او دای ګډه بچای نو د خلکو د زناور د خوراک مرتره شو داخل ورسره او د شهادت مخ کې وي یی کله ژوند دې پاتې شو نو تاسو به وګورئ چې دا څه کارونه به وکړي چې کونډه به یې سرې پاتې لشي یتیم به سره پاتې نشي خو پس دا مرګیز څومره لوی لوی خلک یې فهار کړ څومره لوی لوی خلک د خبرو د لاس نشو یک ژوندې پاتې شو کونډ به محتاج دي یتیم به محتاج دي خو بس مرګی تلوار وکا نو که موږ سم شو ټوله مطلب څه پته ولاړ زمون د سمیدو سره بطول دوارز میدا کودوم غرملک پا دی نیت باری لگا عراق کوئی چه دشتی پا دی نیتو دشتی چه اللہ دا تحجد توفیق را گی تا حسن بسیل احمد اللہ خبر خبر خبر وری لکر سی روایت دلو حسن بسیل احمد اللہ پا بازار که ریدو لگا غربی پا وقت کی خلق و دکانون و کلا ہوا ہے سس جملے ہوئی تا سیار کرد ادا د سلف ملغدری دی اصلی بسری ام اللہ کو دن میں یاد کرے نجی یاد انو کو عمل با پیسو کی ادا لا تالیب دے تو تازو غزر پا زمیدارا شنکڑے تازو بس غوط کی دے یا بھائی زمیدار غزان کے سزور نپری جی آو غطور ختم کرے دیکھ جمعات لرازی کنا دست شیف ریخ ہے نرے تو جو دن ترازی بیا وې سکینه را باندې نازل ده سکینه نه ده کې حضور نه پاتې په سوتو شو سم د سیرا سره سره دیو جن سړې جمعات لم حضور پرې دي دی په وګورای زور ټول مخه وې د کو په دې جمعې دی مزلا او د الله او د رسول دی خبر او ردولم څه کوي دلم پکې پرې اصلي بسره مولا په واده کې نه دی خواندا خبر نه دی یاد کړی اصلی بسری رحم الله په بازار کې ریدو دکانداران غرمم دکانونه کولاو نو چې وی مال د دې خلکو شپه صحیح نه ښکاری کله یې شی را پاسې دې نو دا غي په نیت ته سکولو یو ګنټه نیمه ګنټه آرام ته کولو څوک چې په دې نیت په جیب وړي کې هغه په جیب کې نه په وړي کې په دې نیت یو ګنټه وځه چې رب العالمین چې د شپې تهجد لرا پاسو نو الله به څه کوي الله وسه توفیق ته سلوه کتا سره څوک وي وزیر اعظم او فلانې وزیر برازیل هغه لپاره به سورې تنظیم کوي تسلوه سورې به مشورې او هغه لپاره به فوج او پولیس به حفاظتي اقدامات به پېشمنی چا سره خبرې کی او چا سره ملاقات کوي نو کده دی لپاره یو سړی ګنټه کار جوړی کو چې ما پېشمنی به رب سره خبرې کو رب ما دا وازونه کوي زبونه جوړی غوړو نو په دې نیت کوم څومره تیارې او خدا کم دې کم نه وي ځکه حدیث کې الله حبیب وایي د شپې په اخر کې رب العالمین کما یلی کو بشانی اسمان د دنیا ترش وَيَشْتَدِ سُوْكْ دُعَا غُفْتُنْكَ زِ قَبْلُولُ لَتْحَيَارِ شْتَدِ سُوْكْ سُوَالْ كَوْنْكَ زِ وَرْقُولُ لَتْحَيَارِ شْتَدِ سُوْكْ بِمَار چه مان او غواری زِ وَرْقُولُ لَتْحَيَارِ انتا سبدا پلاران او نیکنو نیو خبر او ریدلی وَيْدَ أَغَ غَمْ مُسِبَتْنَ مَيَا رِيكَ چِ فَمَنْكِ اکا ور مینو کو شرمی گمبا ویا غا غم نمیری گا جی من کش پئی تو شرے سپا اخلاص را پاسے جی اتالو امسا سلکلی او شریف سڑے رے دروازے دلو تکو لچراش دا شے در خوب نکو در نکو نداد آغد شرافت سر مناسب خبر آگا تسلو آگا داسد رب العالمین واس کئی وہ کمی زمون جے کمو خپل کمی پورا کړ نو چې رب وایي څو شتنه چې زو ورکم نو په ورکولو کې څه نشته هیڅ نشته الله په ټولې مسلې حل کې نبی رسول سلام د غرکارای د فار د فارس بادشاہ یو دو فوجیان رولې کړ او رسول الله علیه السلام په عمر کې دی ګیره سره نو کتلې د مکی د مشرکانو خولي ګیره وا یو مشرک کافر گره نه کلا کړي تا کسانو په تل بریښو نه بریښو وګړي کلي کړي صلاح حبيب ورته ودا ترڅ چاوي دای کی سرايات کی مول خپل رب وی دی الله حبيب وای مالک و رب دی جو دی دو د بریښو د لړې دو حکم کړي او ورې دې گرفتار کړي صلاح حبيب دې الله له جوړه ندشتي د الله مدد او نصرت راوړي او یی کوم مصیبت په من کې شپي ریګه دی ما ته ساري غدوس پیاو او ته د الله حبيب وای وای زید غا زما رب را پاسې دلې تاسو رب وجلې کوم بادشاہ چې د رسول الله علیه السلام د گرفتارۍ لپاره هغه فوج او پولیس را لګل نو د شپې زیر را پاسې او یې وجلو دا الله حبيب ته وحی شو دا پایا نو ته وی لاړ کئ دیګا زما رښتا زورست کړي هیڅ بچا کار کې شو بهاري تاریخ لیکلي چې د دې ایمان سبب چې لاړ اندازې او لګولا نو په هغه شپه د بادشاہ غیر پاسې دی او کثره وجلې د بهاري تاریخ لیکلي چې دوه خلک ایمان راوړل دي دوه چې دا خو د ایمان بل غیب خبره ده وګوره چې من کې شپای کنا نو مسلی پا که تولی حل شی پا که جڑا والا تشو جڑا والا را پاسی دو زنی وقتا مو آئی که رب وی سوک ده که غواری که زمان کمی نی نو در رب پا خبر کی سشتا که مو پا که شکو گوشت مو که کافر کی پا غختو والا نشتا کلا ناکلا مو بار بار وی ورطا سوار ری در و یورود متواف کولو و نظر نلگی دوی رب ما تستر گی را که بادشاہ را غلی دې برت خبره ده نو بادشاہ ورته وي څو وخت شو چې ته الله نستر کې غواړې دومره کال او څو یې ښه ته الله د کور نه تاویږي او تا لستر کې نه میلا وي سبا به یې نه در نه استر کې میلاوي بیا به در لستر وا بس لون په غم هغه یې ربا ما خو د سترګو غم کولو ساری بادشاہ را نستر وای دا چې الله ته وجړل چې ساری کې دو الله ورته سکړي سرګي ورکړي چې ساری کې دو الله ورته سکړي سرګي ورکړي زموږ دی علماو دې برت یو واقعیا ذکر کړی وو یو څړي په خلکو نه قرض غوښته بیا بهنو ورکولو الله دې دا عادت زموږ د مسلمانانو نه جوړي اوس موږ قرضونه اخلو بهنو ورکو حالان کې ګوره قرض ګوره ډېر دی او ګناه ده د الله حبيب په قرضداري باندې جنازه نه کولا کپتا بوله گیدا چې دا سړی مړ شوی او قرض پی پاتې روي صلوا علی صاحبکم تاسو به موږ کوي چې د جنازې موږ کوم دا لویه د خپګان خبره ده چې پیغمبر موجود دی او مسلمان مړ دی او د جنازې مستن کوي. اهلین یو وجه ذکر کړی دا و چې د جنازې مستن کولو وې دا جنازې مزد دی ژوندو شفاعت دې دې مرده لپاره چې الله را زمون یو ګناهګار روړ دې موږ راغلی و چې معاف کړي دا الله حبیب لا پتا وکړه زما سفارش په دې پر دې حق الله را معاف کړي قسم دې کړه پیغمبر په شفاعت پر دې حق الله را معاف کړي دې جنازې مزد په حق ولو ناخه قرضداري وخلقو نه قرض دې ناقصرو خلق راغلی و دې خو به غم صادره غصه وځي یو ویرا تعالی رو سر سرګنده وای دی کی یو ماشوم ته مور الوا پخکړی یتیمو ا دې جمی موسم دې گر مالوال هغه وی حلوا له حلوا د صدر نصر را سرګن کو هغه دې را ته دی پلا توجه مدا نا غرا ته ټول الوی دی اوسه نه خپل مخړاو کرزدار باندې وکول نا یتیم ورته وای کی پیښه راکا وی دارور دې مخک داس دې سم دې سره کېلا هغه ورته زه خو یتیم او زه خو چې د الوا خرڅ کم نو زمونږ واړه وروڼه دي په هغې ګزاره ده ما خو به مور کور ته نه پرېږدي په جړه شو داسې قسمې وژړل چې دې کې څوک راغی او دې قرضداري دې امانی پیسې ورکې نو حلوا والا نه م ورکې قرضدارو نه م ورکې چې ټولې رخصتولې او خبرې وکړه وی زم حاجت مندم او تاسو حاجت مند وی و جڑاو والا راکن دن گره مونگ طول حاجتونو پا مخکری و خسوک نشتا جڑاو والا نشتا چه اللہ لاؤ جاڑی قسم دیشتی او جاڑی چه او کسرا دا خبر اکولا مونگ دیزے کی درسن کئو نیک سرے دی اللہ دیو بخی ناغوی مکی مکرمی لران کاغذو لران روش پولیس لاړم وې بہو راټلم چې په لاس وې بدري پیری چې لاړم را لېږه پجارانی بس لیسو دي چیرې مرګورو سره به مشوره وکړه چې دا خو نشي به ملاره کې او کاغذونه روکړي وې را لوي چې دا څه وکړه چې دا عربي نه علاوه داسې پاکستاني ته اور وګورا او هغه وایي چې پیسې به ډېرې درکم خو چې په بچ بچ لارې بوزي چې مدینې منورې له ورسېږي نو ځکه فیل به د لې کاغذونه جوړ کړي وې بس سواس مې وکړو الله له مې وژغل او ټیکسی به وکړ ټیکسی کې لاس چې مدینه منوره رواني او یا ټیکسی والا را لوي او یاره چانه کاغذونه رښوي اما سره پراته دي چې وی کتل زما او د فلار نوم یې پکې لیکل او کاغذونه را لا کړ ورقول وانا ورقول لتیار دې او قسم دې مونږ کې ہے دې مونږ کې نقصان دې ہے ټول خبر زمون نه صدا زمون نه خبره څه دې کې چې مونږ سم شو نو مثلا ټول صدا مساله زمای ز کند ټول سمدا رضا د خیر او برکت رزرا رواني چې دې کې موږ او تاسو الله رب دې عزت طرف ته متوجي شو پد چا وځي قربانيو کی قرباني دان د چټړې پخپل لا شو کی تو خلا او نور مرګري حاضر قرباني کی ګوره طریقه دا دا چې ساروي په پغت طرف راواچه چې په ګس طرف راواټه قبلي له وړه مخ چې قبلي له مخ او په ګس طرف راواټه ولو د ساروی بم قبلي له مخ او صاحب مخ بیا په بسم الله الله اکبر سره سره څو چې ذبح کی او چاړه تیر وی په پس چاړه دی اے الله قران کې وی و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین حبیب تاسو می دنیا ته رحمت را لګیلی قسم دې دی غوار زفار رحمت دې وی دې دې خبردار امت وره په څه چاړه سارو اله دې کې تکلیف پي ودا او مو کته رحمت د الله د حبیب دام په قهاو دې کې ویو سارو دې بد مخې مزه بها کا وا نو په څه چاړه دې نه زبها کې اول نو ور لختیو تاړه خدا مثلا را وی چې کله چې زب حق وو د ساروي د تیښتې خطر لخپي وله کولاو کړه دې چې څومره لتې ووایي نو هغه فاسده وینه به د ده نه وځي چې کومه وینه شرعن مقصوده ده چې دا د بدن نه وځي او هغه حرام او پلیته وینه ده هغه څه ده حرام او پلیته وینه ده که دا چرګ دی که نور څه دي دې وجهنه موږ ته تلې چې خدا مرګري وایي چرګان والے چې چرګ زبح کړي یو سورې ور جوړ کړی هغې کې داسې وردن لګي چې هغه الو رب نه وایي دی چې دا ټوپونه ووایي نو هغه وینه فاسده د ده نه وځي او چې ټوپونه ونوال نو څه پکې پاتې شوه که پوه نه شئ په خبره باندې بل راحت هم دی د دې لپاره دی چې دا ټوپونه ووایي لا سختي وخوځئ نو ده ته لږ راحت هم شو نو د رحمت للعالمین دا تعلیم دی دیو جنہ دی جہنمیان مبارک راضی وی مقرنین فی الاسفار جہنم والدے پا زنجرونو کی تڑلی زنی وقت دا خوزیدل را خوزیدل براحتی اچھے تکلیفم دے و خوزیدیم نشیو کل وی مکانن دویدی قل تنگ زیبی وی دا چھے تنگ زیبی لکا میخ چی پا دیوار کے ٹکوے نو جہنمی با خوزیدے را خوزیدے نشی دا خوځېدل را خوځېدل مې اورا حته دا ساروي چې ټوپونه وای دا ورته سره دا ورته اورا حته نو دغه طریقې سره سره ذبح هو کی او دا الله رضا پکې مقصد کی قرباني درې ورځې پوری کیږي پلسمم کیږي او د سمم کیږي او د لسم باندې کیږي کله چې په یو ورځو نو کله بل ورځې وکی په بل ورځې وکی اگر کہ غورا خبر دا دے کہ کڑمبئی رزبانی دی او باز مسلمان تا دے طبیعت ساروے ملاو نشو نو کدے پہ اولا سمک آئی کپ دولا سمک آئی نو قربانیو کی او پہ خودی صحیح طریقے سرے او کی دا اللہ حبیب علیہ السلام قربانی پہ خبر کری مدینہ منورہ کے جسم را وقت ارکڑے نو قربانی نگا سزا کرے او حجت الودا کے زان سرسل خان بوتلیو سورا سلو خان زب خکڑے پدرش پیتو بانے پخفل سو کا قربانیو کا درش پیتو بانے سو کا اللہ دا حبیب عمر و درش پیتا کال باقی چارا حضرت علی رضی اللہ عنہ تور کا نو دا درش پیتو نے علاوہ غدر کم سلوی خغص کر اغز زب خکل ادا زمین دا پیغمبر موجے دوا اجڑا پکار دا زناورو کے جندو کو گورے منگون کے جندو وی کمو خانه چه زبح پول نو هر اغزان ده بلن مخی طولو چه ما ده اللہ حبیب مخی زبح کی سپو شوی با خبر والی ده زمون ده پیغمبر موجزه و کمو خان چه درش پیتر زبح پول ناغو خانو ای زان ده او بلن روان ده کولو چه مونگ ده اللہ ده حبیب و مبارک و لاسو ده ده بلن مخی سشو او را حیواناتی تیجه نی زناوری تیجه نی کیونکہ یہ امتی و نکی جان دونو دین علیہ بدنتی بیشتا صحیح حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام روان یا اخرا روان اتابوی لیونے صحابو من یرید و یرید گئی ما کہ راغن و غڑان گئی اللہ حبیب مخلو رہونا اللہ حبیب کی ندی اخ مالک سوک نوی بورے نیوان سواری نوجوان راوس ویدا اخرا غلی سا پتر شکایت کئی چه پا ما بانے کار کئی او زما دا خوراک و دو بو انتظام لکئی دا اللہ حبیبی دا اللہ نا او یری گئی دی زناور بارکی تی اللہ مالک جور کرے اغنا خوئی جب بندہ کرے غدا سی نشیوے لیشی زتکی شوے غدا سی نشیوے لیشی زوگے شوے نو پا زناور بدا غم و ناصب سکے تزمو زمیدارو لگم دے رہے نمو یو مرگر مراتو میں اپنے کرے گے دغه زمانہ مخکې زمونږ کلی دراغره واغه واغه ځان ته قبایل وکړو نو مالې خلک مستاق په وخت نشو بهولې هغه وخت به زمونږ کلی د ټانګې چلې دي یو ګوره په ټانګا کې تین دش پک کسان کېنو دي او کمزورې غونتې استای اوس کله ناکله راځي په جوړ دي دي دي زه وام اوس هم ژوندې ده وام اوس یو کتل نو څه خره کې دد لک کسان کېنو لري چې څومره خره ده اول ته نه د کور نه ورل د وګو لکه ټپولو هغه لرګې راوېسته نو یو ور ناس یو وی نو جن ته اور سه بیا دی وی کای بیا په څه کای په خوا به ګور مشران تاسو وی حال سمیږي حال بدترای در روان دي مشران وبد اوهان عمر دو غد غد غیو ساتل په یو غوی دی نی نو کوله په سو به کوله دا ورته بین صافی ختارې دا خو به مور کو کور کی نو بیا به ولا پره وا شو چې پر دې فصل لبوتی ورنی نو چې غوان روان کړی او غوان والا موبایل لا سکی نیولې دي چې سره نو چې پوه شي چې څوک نه په پټي وردن نه ژوند دی ولا شاته موبایل باندې خبرې کوي پوه شي چې 10 منټه کې به بيزو ځان مور کړي اګه څوک سو وای یاره ما په موبایل خبرې کولې نو ګور علي دوه له خو دې کنا کمونگ دا تول دنیا دوککو دا بیم کافی دا زناور و سرم زمائی زد مندو ندا پتار پدی ترکیب بانی دا دا خیر و برکت میاش را روانا دا رب العالمین دی مونگو تا ستولو تا دا دی لس و رضو دا پورا پورا عبادات توفیق را کی دا تقریبا یو لس دو لس رضی فاتی دی یو جمعہ با پکی بل راشی بل اللہ رضی پکی دیا دا دی لس و رضو لفکر من شیدہ دا کال پتول و رضو کی بہتری دی دیتا دا نیکو سیزن ہوئی یو د نیکو سیزن تیر شو پر رمضان کی نو بل دا نیکو سیزن را روان دے دا حج دا میاش لس رضی اللہ رب العزت دے منتظر دے دا آماد توفیق را کی مجھ نفس میں انشاءاللہ دے و طالب علم ختم بھی نو کسوک دعا تا ایسارے گئی ایسار شئی اللہ زمان دا طول خاتمہ پا ایمان کے یا اللہ خاتمہ مو پا ایمان کے او دا خراب خاتمہ مو رب العالمین و صادق یا رب العالمین اللہ کمی لس رضی بابرکت را روانی دی منتا حاضرین تا غائبین مسلمانان و نارین و زنانو تا دی رضو دا اعمالو او دی دا برکاتو دا حصول توفیق ورکے اللہ منتولو لپدے کی دا ہر کس منے کے بعدت توفیق راکے او اسم منت دا گناہوننا او استاد نا فرمانون پا خفل حفاظت کی او ساتی او بیا خاص کر پدا سے بابرکت و رضو کی الہ العالمین کم حاجیان صاحبان ملماند اللہ روان جی پخیر آفیت بوزی او پخیر آفیت کی رب العالمین حجو کی فا امن و امان سرا او دا حاجیان و دا مخنا دا رسونا دا خی طرفنا دا گس طرفنا لان لبان دی اللہ حفاظتو کی او حج په صحیح طریقے والے رب العالمین ادا کے ټول مسلمانانو ته رب العالمین د حج او د عمرې توفیق ورکړي الله حرمین شریفین د هر قسمه نقصانات او ضررونو الله په امن او امان کې الله په ټول بلاد المسلمین کې امن او امان راوړي الله زموږ د ملک کې امن راوړي کمی د پریشانۍ خبرې دي الله د دې ملک او د ټول اسلامي ملکونو نه رب العالمین الذي کی کم بیماران دی کورونو کې اسپیټالونو کې بعضی زیونو کې د بیماری و باغان راغلی الله ته د امت مسلمان دا بیماری لري کې پریشانای لري کې الله د ښا دشمنی طرف غنای دي په محبت او دوستۍ باندې رب العالمین بدلې کې الله د ښا اولاد نشته کمل صالح اولاد ورکی او د ښا اولاد وی الله د والدینو د سترګو اخواله جوړ کې الله دا اداره او مدرسه او سمر مدارس کی پټول عالم کی تی الہ العالمین تر قیامت پورے قائم او دائم او ساتي الله د دین حق نور حق شوبی دی مراکز دی مساجد دی او مسلمانان باغی کی دین کار کوي دا ټول شوبی الله په حفاظت کې او ساتي او تر قیامت الله برقرار او ساتي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.